Bueno, pues vamos con siguiente comunicante, que además es un cantante. A ver. Vamos, que ese que fundó el grupo Baldas Mouras. Ah, es músico, David, un profesor. Sí, sí, un profesor de música. Bueno, buenas tardes, David. Boas, que tal? Moi boas tardes, David. Benvido. Moitas gracias por atendernos. A nosa inquedance porque nos des noticias de Baldas Mouras. Pois pues eu dómolas. Claro que sí, ademais interesantes, non? Porque xa que estamos aquí precisamente en San Boi, tendes previsto algunha cousa especial para os sanboianos? Pois sí, a verdade é que sí, además fainos moita ilusión porque ainda non foramos tocar nunca por aí. E será este sábado temos concerto do Baldas Mouras, San Boi. Donde, en que sitio? Pois mira, no barrio de Cancarreras, na Praza Pedras Blancas, que va que se iba a facer ali na mesma praza, o que pasa que, bueno, como parece que a fin de semana vai estar así medio... Sí, daquele xeito. Sí, pois me parece que o concerto se fará nun pequeno teatro que hai na mesma praza. Ah, moi bien. Teatro Cancarreras, debe ser. Primeiro fan un... Porque isto é como dentro das festas de primavera do... Sí. De ali. Primeiro fan un recital de poesía e despois actuamos nós. Ah, moi ben, estupendo. Sí. E bueno, xa tedes algún disco grabado, non? Home, claro. Sí. Sí, bueno, temos o que temos o de momento o único, o primeiro, pero sí, xa está na rúa, non? Xa. Yo, sí, xa leva tempo. Xa se vendeu por Galicia todo. O grupo aumentou dende que nos coñecimos a David con dúas ou tres con dúas rapazas. Bueno, aumentou e convertiuse nun grupo sólido xa, non? Sí, a verdade é que sí, claro, daquela éramos tres, ahora, bueno, somos cinco, de feito despois en directo a maioría das veces somos seis, porque normalmente ven tamén Mary toca a gaita, non? O sea, cando podemos somos seis. Sí. Ahí está. Muy contentos, muy contentos. Eso es bon. Consolidándose como sí. Casi, digamos, me parece que sodes o único grupo musical folk galego que existe aquí, ¿no? No sé sin decir. Yo creo que de música tiene que haber más. Lo que pasa es que igual... non teñen a... cantando, eso sí que igual é un pouco máis novedoso, non? Sí. Grupos así máis, pues, de folk, de música tradicional galega, pues, ten que haber, pero igual si... Así cantando como no Baldas Mouras, non? Igual non che sen. Vai, eu non teño coñecemento de eso. Posiblemente que existan, o que dices, algún grupo que se dedica a nivel amiguismos ou amigos que xuntanse entre tres ou catro e fan algo. Poño, por exemplo, alguén de Garimos, de Badaloma, pero que se dediquen a nivel máis ben semiprofesional como vos, non. Sí, pois igual non. Mira, precisamente ahora vense má cabeza a xente, non sei se os coñeceades, a xente de Keimpa. Keimpa, sí. Coñecíamolo, pero está estancado ese grupo, non? Sí, creo que deixaron de tocar, pero bueno, sería un pouco caso parecido ao noso, non? Pois quizá un grupo un pouco máis... Sí. En Sabadell. Bueno, o caso é que nos desexamos que teñades moitísimos éxitos, que non sei se é esa a única vez que vendes a San Boi e que teñades moitas máis solicitudes, non? Nos tamén esperámoslo, porque a cuestión é eso, de tocar e non parar e... Eso. Xa, además, o concerto do sábado, que por certo é a 7 da tarde, é de balde tamén. A entrada é de balde, quero decir que está todo o mundo convidado. Ah, estupendo. Pois sí. Iremoslo comunicando. Entrada gratuita para todos os que queiran achegarse e disfrutar da música folk, a máis das cancións dedicadas a Rosalía, non? Sí, de momento... Por aí van os tiros. Por aí van os tiros, non? Moi ben. Despois xa irán outros. Moi ben, David. Xa veremos, a ver, no segundo disco. Moi ben, a ver si hai máis solicitudes dende Galicia para que recoñezan un poquinho máis este traballo que estades a facer inxente, que tan importante, non? Sí, a verdade é que hai cousiñas, o que pasa é que... Non hai que adiantarse, non? Sí. Claro, de cara ao verán temos lo complicado tamén por temas de, bueno, pues das mesmas vacacións dos horarios, do grupo, de horarios, todo. Sí, a xenda dos propios compoñentes, non? Claro, pero sí que hay consignas. Eu espero que si non en xullo, pues xa despois en setembro, hacemos cousas no aire, a ver si, podemos estocar por ali. Pues moi ben, desexamos de moitísimos éxitos e que graciñas por atendernos, posto que xa, casi foi a salto de mata, non? Sí. Directamente. Sí. Agradecemosche moitísimo, David. Bueno, a cuestión de volvernos falar, eu encantadísimo. Moitas gracias a vos. Moitos éxitos, novamente. Dalle bicos a esas mozas Que tes contigo aí, e sobre todo esa que canta así de ben. Muy bien. Sí, a Laurita, sí. Se ellos darén. De acordo. Una aperta grande. Igual. Hasta luego. Hasta luego, chao, yo, David. Chao. Se ven. Bueno, pues estamos intentando pues volver a voltar a Galicia. Sí. Espero que o convidado pues podamos falar con él, que nos fale un pouquiño desa feira do desa mostra do aceite de Quiroga. Ah, o sea, que vamos a conectar con Concello de Quiroga. E a mellor alguén do Concello de Quiroga poderá nos poñer en marcha para que podamos falar de esa eso, a ver si é posible, porque claro, a ver, porque claro, ademais é o señor alcalde quen tiñamos previsto falar con él, e de momento pois se ve que non pode ser, pero bueno, da feira xa comentamos tamén un pouquiño xa con Xosé Manuel, e seguiremos pois falando un pouquiño dela. Eu teño aquí o Si te parece, falo un poquinho do programa da 16 mostra do aceite de Quiroga. Antes comentamos con Xosé Manuel que estaba dedicada precisamente este ano a un personaxe que parece ser que era moi importante, que se chamaba Don Guillermo Nogueira Veloso, propietario do muiño, ¿no? Do muiño que se chamase o muiño de Vendilló. Sí. Que está ali, no povo de Vendilló, non? Ás 12 horas, na sala de catas do Museo Etnográfico Municipal de Quiroga, a cata dos aceites inscritos para a mostra, non? Para, sí, porque sí. Aparecer aí unha chea de colleiteiros, non? Colleiteiro, sí. Nogueira Veloso, Pedro Soto Losada, José Manuel López Maseda, Jesús Rao... No, Jesús Bao Mondelo, Jesús Arias Rodríguez e Manuel Mondelo Rodríguez. Todos estes son os colleiteiros que se presentan a esa mostra. A esa mostra para... O domingo día 8. Sí, que é cando... As 11, a posta en funcionamento do muiño de Vendilló, e comezo da demostración da elaboración tradicional de aceite durante todo o día. Como se facía ali en aquel muiño, como se recollía as olivas, como se prensaban, como se facían todo o... Despois, ás 12 menos cuarto, a actuación do grupo de música tradicional Os Palletas, no recinto da feira. Despois, cata dos aceites, participantes na mostra, no interior da capela das Farrapas, que é o recinto do festival. A capela das Farrapas é unha capeliña que é ali o Carón, dunha aira grande onde se celebra a grande festa, non? Sí. Despois, acto de homenaxe póstumo a don Guillermo Nogueira Veloso, que era o propietario do muiño de Vendilló. E despois, actuacións de danza e música tradicional galega a cargo das agrupacións locais. E estas agrupacións locais son o grupo de danza Arume de Quiroga, sí. De Queiruga. Arume de Queiruga. A Queiruga é o nome que lle dá procedencia ao povo de Quiroga. De Quiroga. A Queiruga, sabes que é unha planta. Sí, sí. E ali dáse moito. Sí. A Queiruga. Bueno, pois, eso, Arume de Queiruga, chamanse. Sí, Arume. Grupo de gaitas O Recanto, tamén de Quiroga. Banda de gaitas San Martiño de Quiroga. E despois, ao final, rematan, parece ser que ás 2:30 da tarde, para darlle finalización, o grupo de gaitas O Recanto de Quiroga. Bueno, pois, non é posible conectar. Non é posible conectar. Alguna cousa... alguna cousa poderá sí, te impediríalle non sí, sí, no, ademais, pois estos días anda, se ve cando home anda atareado. Claro, lógicamente ten os preparativos recibindo xente ou en fin, que poida mágoa non poder ter contactado con José Luis Rivera Castro, que era un dos coordinadores. Sí. Pero tamén debería estar ou debe estar moi cheo de sí, faena para poder sí, atendernos a nós, non? Sí. Bueno, non te preocupes. Tenemos alternativa. Poñemos un bocadiño de música mentre intentamos conectar con outra persoa. Sí. Veña, algo de música logo. Bueno, no, me parece que xa temos por aí. Xa. Temos por aí a Silvia. Ah, Silvia Castañeda. Sí, vamos a falar con inmediatamente, ela. Inmediatamente, hai que falar con ela. Moi boas tardes, Silvia. Hola, boas tardes, que tal? Graciñas por atendernos. Aunque solamente sexan tres minutos, pero hamos de chamalo outra vez e hamos de falar largo e tendido. Sí, bueno. Moitas gracias por acordarvos de min. Oh, bueno, Silvia, de verdade. Silvia, por favor. Sí, sí, sabes que sí que temos que acordarnos. Ademais, Rubí, para non ser unha... Home. Unha delicia. Mira, falamos ao comezo do noso programa desa 35 Festa Galega en Rubí, non? Uh-huh. Ah, o 35 aniversario, xa, cantos anos, eh? Sí. Bueno, nos na radio levamos 30, o sea que tampouco bueno, nos levas tanto, pues, ¿eh? Que vou contar, entón? Tampouco nos levas tanto, Silvia. Bueno, contanos algo, a ver, que ese, esa festaza que tendes prevista para o día... O día, 20, 21 e 22 de maio, uh-huh, na Rambla do Ferrocarril, que é no centro neurálgico de Rubí. Claro. Está, bueno, ao lado mesmo da estación de ferrocarril, é unha zona preciosa, porque fixeron unha rambla moi, moi chula, moito uh-huh, espacio, uh-huh, vese moi moderno, bueno, a nova cara da cidade. Sí, pero... A verdade que sí. Sodes polémicos hasta nos cartéis, non sei que carajo vos pasa con algunhas actuaciones. Por qué? Un cartel que tuvieron que ay, sí, pero foi do gimnasio, foi do Due, pero sí que foi ao lado, claro, é o que a Rambla remata no gimnasio Due, que é onde volveu sí, tamén sí, os medios días. No. Eso non me localizaba de xoxe. No, pero ali, que resulta que vos fixeron sacar a pancarte, pero a festa non se quita. Non, pero a pancarta que fixeron quitar é a de Tarrasa, ¿eh? A de Tarrasa, sí, sí. No, sí, no, pero referíame a que polémicas con respecto ás asociacións, que en algunha ocasión sempre hai detalles, pero os de Tarrasa... Entonces, que era o que pasaba ca pancarta? Esos eran os de Tarrasa. Os de Tarrasa foi este ano. Non sei moi bien o que pasou. Eu teño que falar aínda con Antonio deste tema, pero vino hoxe no Facebook, sí, que toda a vida nunha praza que, bueno, no comenzo da Rambla e Gara, que é onde fan eles a festa, onde fan facer este... Comenzan o venres, este venres. Sí. Teñen, bueno, eu recordo sempre ver a pancarta nesta praza que o comezo da Rambla. Sí, claro. Fixero este ano, non lle deixaron poñer alguna cousa pasou. Bueno, vos o día 20, 21 e 22, que ademais corba restaurante Pulpalia. Que, sí, bueno, veñen de Galicia directamente, era, bueno, Dunia, que ven, xa le va vindo, penso que o cuarto ou quinto ano que ven, con nós, desde que facemos na Rambla. Sí. Que está vindo ela. Quédenos dos minutos, pero hai que decir cousas interesantes. Vale, aparte das actuacións, moi interesantes. Sí. Aparte das actuacións, que ven a Orquesta Suavecito de Galicia, ves, como novedade deste ano, coa colaboración da Unión, de feito é un acto da Unión de Entidades Galegas en sí, da Casas Galegas en Cataluña. Facemos unha exposición de Luciano Couselo, que ten comenzo o lunes, xusto o luz. Nos acabamos a festa o domingo 22, pois o luz 23 comeza a exposición sí, de Luciano e tamén aproveitamos para expoñer traxes regionais, os nosos traxes, os nosos instrumentos máis tradicionais, bueno, para chegalo un pouco a Rubía, bueno, que non teñe moita experiencia nisto, fixemos xa unha de fotografía, pero penso que é o momento tamén de achegar algunha cousa. Pois moi ben, felicitación Silvia. Escoita, falamos de Pulpale, pero tamén hai que falar da queixería Dani Berto, eh? Dani Berto, ven tamén Óscar de a que era a antigua Casa Leiro. Leiro, o noso sí. Sí, pois pues tamén veñen ca venta de produtos bien, galegos. Non, a verdade é que estamos moi contentos. Bueno, pois pues felicitación, Silvia. Sí, disculpa que te, tan poucos minutiños, pero rematamos o programa xa e intentaremos chamarte dende sempre en Galicia. Sí, en Radio vale. Cornellá intentaremos falar tamén o sábado de 6 a 8 a ver en que momentiño non te atopamos demasiado ocupada. Pero eu estarei no ensaio dos rapaces, que cando temos o ensaio do grupo. E o domingo imos actuar a festa de Tarrasa. A Tarrasa, sí. Entón temos que ensaiar, pero eu estaré pendente do móvil pola vosa chamada. Pois pues moitas gracias, Silvia. Moitos éxitos. Un bico moi grande. Gracias. Igualmente. Hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois pues hai que despedirse xa. Bueno, pois, como eu digo sempre, gracias a Damián e a Paul, a ese gran equipo, técnico. De técnico. Ai, ai, ai. E gracias, Xulio. Moitas gracias. E aos ouvintes tamén. Así que, amigas e amigos, ata vindeira semana. Ata vindeiro xoves. Apertas.